الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد بأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. نيغي دولي سانت سن بروم سبحانه وتعالى في خيوالم ييغا خامتيني دو دنج نيغو خيواله تي بيسي جيكو موي خيوالو الاسلام di julli ci yonente bi sayyidul mursalin muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla mu yok ay xewalam ak muccam ci mom ak mbolam ay sahabam ak kep ku ko mësa gëm ba ila yawmi din. Gënaaw loolu ñu ngi delu ci wat ci téré kitabu tawhid nga xamanteni tollu ñu ngi tollu tay ci buntu bi nga xale mom la wax mu ne babu qawlillahi ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Manam buntu bi ci walu tawakkul lay wax, manam wéru ci kan? Mune wéru ci yalla. Mune boy wéru da ngay wéru ci ki nga xamanteni mom du daanu, ndax bo wéro ci luy daanu bu daano ngeen and daanu, te kenn rek mo taxaw taxaway bo xamanteni du massa daanu muy yalla. Kon ku wéru ci yalla do daanu, ndax yalla du daanu, ndaxte moy mom moy al hayyul qayyum, moy al hayyu ki dundu te du fi massa joge, te moy al qayyum tamit ki taxaw ci taxaway bopam te sukkandiko ci len te ku lepp lu taxaw mo la teye. Mune buntu bi aya bim ko tije moy wax bim wax ci suratul maida aya ñaar fo ñet, mune wa ala llahi ci yalla dong fatawakkalu na ngeen wakilu in kuntum bu fekke yeen nek ngeen mu'minina aji gem, bu fekke gem ngeen yalla na ngeen wakilu ci yalla kesse. Kon li liñ ci déggé moy tawakkul wéru ci yalla kon charte la ci li wone né yow gëm nga. Kon nit ki gëmam du mat fekk wéruul ci yalla ci mbolem anami wéru yi nak, lepp loy sakko rek nga wéru ci yalla dok ko sakko nak wuur sabab yi tax nga xamanteni moy tax nga am ko. Kon ci yalla kessé nga wara wéru, nga gis né suratul fatiha sax da ci feñ bo jang fatiha bo jangé da nga nan i di nga jang waxale iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, yalla yow kesse lay jamu waye ci yow kesse lay sakku nimbal tamit. Wax gi nga wax ne wa iyyaka nasta'in, ci yow kesse lay sakku nimbal moy wonne yow ci yalla nga wéru. Kon lolu contrat la bo signé, ndax ku cëpp ku jang fatiha rek signé na contrat digëntéem ak boromam. Légui nak mom mo wara respecter contrat bi, mo tax sun borom diko fatali ci alcorane nan kon bari na alcorane loy jang ay ay yo xamanteni sa fay ba daf koy jéxalé mo né wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun, ci yalla kessé nak ñi ko gëm wakilu, ku gëm yalla nga wakilu ci yalla kessé. Di nga jang tamit mo né la wa ala llahi falyatawakkali al mutawakkilun, képp kuy wakilu nga wakilu ci yalla kessé, képp kuy wéru nga wéru ci yalla kessé. Kon ci yalla kessé lañu wara wéru, mom ci mom kessé lañu wara sukkandiku. Wakilu ci yalla nak tekkiwul né da ngay wak né man ci yalla wakilu rek croire sa bras tok, way da ngay wakilu ci yalla par nak jokku def ay asbab sababu yi nga xamne moy tax nga am li nga bëgg. Ku fekkentene alal nga bëgg da ngay wakilu ci yalla fari jom nak liggey, ndax liggey may may alal. Bu fekkene tamit ay texe nga bëgg da ngay wakilu ci yalla fari bi jaamu yalla bi sakku ngeureumal yalla ci yoon bi mu ko santane tax nga am ko. Mune wa qawluhu ak waxam bi mu wax mune innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, fi mu nek ay bi nga xamanteni mo nek suratul anfal. Yalla difa woné tamit melokanu ñi gëm, ndax té ñi né gëm na bari na, waye gëm nekul wax kété, ndax dañ al iman premièrement i'tiqadun bil qalbi, dang koy fasaxol gëm moy lo fasaxol, wa qawlun bil lisan nga wax ko sa lamagne, ndax wax bi ngay wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah moy déclarer na yow gëm nga, waye nak doyam fofu rek ñu né wa amalun bil jawarih, say cër da kay jëfé. Kon nit ki ngëmam ci xolam lay jëkka nek ak ci lamëñam doga ñu ci cër yi. Suñu borom nak di woné ci aya bi melokaanu ñu gëm, mu ne bu ngeen bëgge xam ñi gëm nan ñan la, mu ne innama yëg leen ne al mu'minun ñi gëm yalla bo waxe innama lol ñi jang nahwu walu grammaire arab dañ koy tuddé adatul hasr manam dafa la bëgg wax né ñi mu tuddu kété ño gëm innamal mu'minun yeglé né ñi gëm kat moy ñan moy allazina ñi nga xamné day ira zikrallah suñu tuddé yalla wajilat da fay tit xuluum seen xol yi sa bu tuddé yalla rek dañuy tit dañ koy yëpp wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan suñu leen jangalé aya yalla yi daf leen yuok ngëm ndax té aya yalla yi manam aya alquran daf lay yuok ngëm mais nak amna ño xam du leen yuok ngëm moy munafiqoni ndax ci jamono yenen tawi sallallahu alayhi wasallam sax aya bu daan wacc nafa ya fa nekkon nga xamni gëmul dañ doon jaxaso ci biir julit ñi waye seen xol gëmul ñom bu aya bi wacce ba paré ñom duñ ci sentir dara gis nga deg mu wax alquran mu ne amna ño xamni bu aya wacce dañuy genn nan ayyukum zaratu hadhihi imanan mais ay bi wacc sank wala sar wacc sank kan la yok ngam ayyukum kan si yen zaratu hadhihi imanan li wacc sank mom kan la yok ngam si ñom ñom yegul ne yok na dara si ñom yalla nak tontu len ni fa amal ladina amanu fa zaratuhum imanan ñi nga xamne gem fekkon na ay bi wacc fekk na ñom gem nañ yok na len gem ndax te ngam kimi yok moy ki xass am ngam waye ko amul ngam mom sa ngam mënul yok ndax lu lepp lu yok moy dafa nek lu fa nekul mënul yok mo rasul borom ne fa amal ladina amanu fa zadatuhum imanan ñi am ngam ay bi bimu wacce yok na len gem wa amal ladina fi qulubihim maradun amma nak ñi nga xamne seen xol febar mo fi nek moy nafiquni ndax nafiqi seen xol mo febar fa amal ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim daf len di yok bakkar daf len di yok bakkar top ak bakkar da gën amon ndax ñom ci bakkar lañu nekkon ay bu wacce tamit da len di gëna yok bakkar kon sun borom bokku na ci melokan ñu gëm gannaaw bimu ne ida zikrallah suñu tuddé yalla wajila day tit qulubuhum sen xol yi ñom tuddu yalla moy mëna tital sen xol waye nekkul tuddu leneen mo mëna tital sen mo leen mëna tital wajila qulubuhum te wa ida tuliyat alayhim ayatu suñ leen jangalé alquran zadatuhum imanan day yok sen ngëm mu tek ci lam ñettel bi moy wa ala rabbihim te ñom ci sen borom kete yatawakkalu lañuy wakilu kon lolu moy ñettu melokan yi nga xamne suñu borom neena ñi gëm lay dañ koy am moy ñi nga xamne suñu tuddé yalla ñu tit ñu yok ko te mu leen jangalé alcorane mu yok ko leen ngëm ndax tay nim lay yok ngëm moy alcorane lim lay mom bu ñëwé soit ko mu ne la defal wala mu ne la bul def ifal ak la tafal mo am moy alcorane légui nak bu fekké yow gëm nga yalla lepp lu yalla né defal yow da ngay paré pour def ko même soko manul tamit di nga def ay effort pour def ko kon yow gëm nga né lol di nga ko wara def mais bu né nafex nak day jappalé dal mom concerné wuko mu tek ci mu né ko ak la tafal bul def na alcorane day day rek mu né ya ayyuhal ladina amanu def len nangam ak nangam atiyu la wa ti rasul wala mu wax digal len lenen wala mu né ya ayyuhal ladina amanu la tafalu lele manam bu len def dara comme bim né ya ayyuhal ladina amanu la takhunu llaha wa rasulahu yen ñi gëm yalla bu len wor yalla ak akum yonentem kon lolu ay téré la kon ki gëm yalla da fay paré pour def ndigal yi waye tamit paré pour baye nga xamné moy téré yi mune nak seen ñettelu melakan moy wa ala rabbihim ci seen borom kété yatawakkalun lañuy wakilu mune ñoy ñoy ñi nga xamné allazina mu continue tamit na ñoo tak bokku seen melokan allazina ñi nga xamné yuqimuna salat dañuy taxawal julli manam julli dañ koy respecter ci waxtom sun mané dem jakk dañuy dem jakk té duñ bayyi bo waxtay pass ñu koy dogo joxé parce que inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan manam julli yalla daf ko faratal par wutal ko heure bo warul passé nga doxé dogo def su passé heure bo mu nekatul heure ci parce que mi ngi melni manam rufa yi nit ñi jël nekki añ rer xam nga nit ki nga xamanteni dafa yew biddandi nek ba 2 heures mu ne muy lek na damay nekki koku nekki wut lolu agn la même bu fekete nekke la ko tudde tamit lolu nek kon mota moy heure yi rek fekete sbar dafa jot dang ko wara julli ci waxtom taftal mu jot mu julli ko ci waxtom waye nek ba geewé nga dajale juroom julli yeb diko julli lolu mom lenen la mom waye nek lo xamne borom bi santane lako c'est lolu tamit lu diis la ci munafiqoni ñi gëmul ku munafiqoni mom gis nga yalla mi ngi len wax mune wala ya'tuna salata illa hum kusala duñu dem di julli ji lolu rek ñu and ak tayel ñom su nekké ci mbolo bi mom fek kenn soñul ju waxtu mom ñom duñ ko soñ te bu ñu jull tamit ci tayel la bu ñu wété tamit sax duñ julli kon yalla mo leral ci koy munafiqeen yi bokku na seen melokan tamit ñi nga xamne ay julli lañ dëgg dëgg julli mu ne wami ma razaqnahum yunfiqun yalla lim leen wërsegal ci alal dañ ci dépenser ci dimbali nit ñi ndax ta yalla neena lima la jox dama la ko dégg légui nak dafa la fa sant nak lim la dénk dafa am ñi nga xam dañ ci am ak ñoo nak dama leen ci wara jox mo tax mi ngi tag ay jaamam yi nga xamanteni duwal na len aljana bokko na ci bimu len tag dane wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum ñi kat li tax ma duggalen aljana bokku na seeni jikko kat seen alal dañu yegoon ne amna haqq bo xamanteni ñi laaj ñoko mom ak ñinu xagn xam nga nit ki ñew di laaj mom ko mom suñu borom dañ nang ko jox wa amma sa'ila fala tanhar manam ki nga xamne da fay laaj bu ko xagn li nga xamanteni mom la lay laaj kon kep koy laaj rek amna droit nga jox ko yow kay laaj tane xeyna man na indi ay faux problème waye yow sa yoonu ci nek ndax kep koy laaj rek amna ité yow sok mané dimbali nga dimbali waye bu wala woré nak ki ñoo limi laaj fam ko jëmé neexul yalla ko waro ko dimbali ndax tay yalla mo xon dañi wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan manam boy dimbali ci bu ko dimbali ci lu koy duggal ci bakkar wala luy jur nonel kon ngay dimbali mom dang koy dimbali waye fi hududi shar'i manam ci yoon yi yalla ne nañ ci dimbali ni ndax tane wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa bu ngeen dimbalante da ngay dimbali ci mbax ak ci ragal yalla motax bokku na seen melokan ñom bima razaqnahum yalla mo ne lima len wërsegal kat yun fi xon dañ ci dépenser mu tek ci mu ne ñoñu mel non kat li nga xam mom la len dik moy ulaika humul mu'minuna haqqan ñoyo ñoy ño gëm deug deug ñi melni ño gëm deug deug xam nga dafa commencé ne innamal mu'minun yeg len ñi gëm ñoy ñi melni melni par sax fay mu ne ulaika humul mu'minuna haqqan kon dako gëna fédali ulaika ñoñu hum ñom al mu'minuna ñoy ñi gëm haqqan ci deug kon ñoñu rek gëm ndax tay nim ko waxe dani ulaika fa len waat hum al mu'minun ba fa len waat haqqan kon daf ko gëna fédali wané na ñoñu rek ño gëm moy ñi nga xamanteni idha dhukirallah wajil qulubuhum sun tudde yalla dañuy tit seen xol da kay yeb wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan sun len jangale alquran yokku len gëm te ñoñu wa ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom kesse lañuy wakilu ak alladhina yuqimuna as-salat ñom dañuy taxawal julli moy def ko sa waxtu wa defé ko tamit na nga xamanteni non la gëna rafété ak nam gëna maté ni nga gëna man ci concentration nga def ko ak ni nga gëna man ci won yalla ne wégel nga daat koy def ak bokku na ci juromel bi moy wa mimma razaqnahum yunfiqun manam lima leen wërsegal dañ ci dépenser dépense nak ñaari anam la amna bo xamni par force la muy zakat asaka al alal ji budé asaka daf ci wara genn lolu mom am do tan manam la la yalla ne mom nga wara genn mom ngay genn jox ko ñam la wax ne ñom nga ko wara jox amna benen dépense nak bo xamne ci bari wu la bu la nexé def bu la nexé téyé waye nak nga def mo gën ci sagam lay katan mu tek ci mune ulaika humul mu'minuna haqqan ñi melni kat ñoy gëm deug deug lan la leen di fayé ëlëk mune lahum darajatun 'inda rabbihim ñom kat ëlëk da nañ am ay daraja yu kawé seen borom ndax nit ñi to duñ tolo fi ci aduna sax nit ñi tolo ay catégorie lañ da ngay gis liggéey sax da nan ki moy responsable bi ki mo nek chef reparto bi reparto bu ne amna ko diriger ba ci gëna soufé yalla tamit ci jëfëm yi sono sax sélal lu mu gëna sél rek say daraja di gëna kawé sono tamit ni ngay gëna gorgolo ci jaamu yalla yi ni ngi melni ki julli ci mbolo ak ki julli mom kété bokkuñu ndax ki julli mbolo uppé na daraja ki julli mom kété ñaar fukki daraja ak juroom ñaar kon nga xamné bokkut ki dem ci jakk ji tamit lu mu gëna sori kërëm ak lu mu gëna gorgolu ak lu mu gëna téla dem uppé daraja ki nga xamanteni télu la dem ku la gëna téla dem mo lay upp daraja té tamit ku la gëna sélalit upp la daraja ci sun borom lahum ñaan na len darajaatun ay daraja yu kawé inda rabbihim sen borom wa maghfiratun akam jéggal yalla dañ leen jéggal té ko yalla jéggal moy ki dug aljana ndax té bam né lay jëkkal leen té leen fi ci aduna waxul jëkkalante leen pour ëppalante alal wala ëppalante dom wala ëppalante ay auto wala ay soxna lolu affaireu aduna la ndax al mal wal banun zinatul hayat dunya alal ak dom mom tartaru aduna la rek fi la yam li jariñ nak moy wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan baqiyatus salihat defif yu bax yoyu manam bo defé say farata ba pare di gorgolu ci nafila yi ndax farata yi mom far force la mom lutax ga gën ken ndax farata yi boko baye bokoto ku julletul mom bokoto ya genn sa bop ku ma la joxe azaka net tay ne man duma joxe azaka ya genn sa bop ku ma dem aji makka wara man dem aji makka ci ajo makka lolu ay pilier l'islam la manam ñew teyir l'islam ku ci baye ben te manon ko def ya genn sa bop ku wa man wor te woro ya genn sa bop lolu tax ken gën ken li tax nga gën nak moy nga wor koor ba mat ngay defaat yeneen yeen koor nafila yi sunna yi ñu depp ak sunna yi nga nat sa azaka joxe azaka ba pare di saraxé di dimbali nit ñi lolu moy tax nga gën aji mak ba pare manat defaat ay haj nafila diko def lolu tamit wala ngay dimbali ñi manul haj nga dimbal len ñu aji lool tamit dina tax nga gën waye farata yi manam taxul day tax nga bok mais nafile moy tax nga gën sun borom da dañe wa sari'u ila maghfiratin ne ngeen course jëkkelante jëm ci ap jéggal ba paré nak wa janna doga ag ci aljana kon il faut nga am jéggal doga man am aljana kon fofu ngay déggé né manam nit warul xépp kenn ndax té man nga taxé nit xépp ko sax fekké yow xeyna fay jaamu yalla mo bari wala am nga xam xam bu amul nga tax na ya gën fekké yow xamoo ki gën ndax xamoo ndax yow am nga maghfira wala jëf ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom moko jëkke né yow am nga maghfira inna fatahna laka fathan mubeena num tatek li yaghfira Allahu lak yalla jéggal na la kon mom amna maghfira mom arrivé na waye ko agagul sa maghfira ba arrivé go ken xamul ko am maghfira wala jëf bala nga xamné am nga maghfira daf nga jéggi sirat té sirat mom bala ngoy jéggi yowmal qiyam la kon lol mo lay won né mom nit ñu waru xébanté mune nak lahum ñeel na len darajaatun ay daraja yu kawé ñaan daram seen borom wa maghfiratun akam jéggal wa rizqun ak wursak karim bu tedd wursak bu tedd moy aljana da aljana mom wursak ban la fay wursagalé wursak bu tedd la ndax té du jeex aljana mom wursagam du jeex ndax fi ci aduna mom wursagam lu bari bari day jeex ndax té wursak mom bu féké wursakup aduna la mom soit kay wursak bi jeex bayyi la fi wala yow nga genn aduna bayyi fi wursak mais il faut ngén tagal ko amma bu dé wursaku al-akhirah nak mom du ma sa jeex wa rizqun karim ibn kathir bimi tafsir aya bi daf ci wax mune aya bi da fay leral jikoy munafiqun yi ndax te comme tane ñi ñoo gëm yalla deug kon ku melul ni di boote wo gëm nga yow nafiq nga mo tax mune al munafiqun la yadkhulu qulubuhum shay'un min dhikrillah an ada'i fara'idihi mune munafiq dara ci tuddu yalla du dugg ci xolam boko don waar tamit du waru am nafiq du ma sa waru mune la yadkhulu qulubuhum shay'un min dhikrillah dara ci tuddu yalla du dugg sen xolam sen xol an ada'i fara'ihi pour def pour joxe farata yi boko don waar tamit nan kon yalla mo santani ni du dugg ci xolam ndax gemut il faut mu gem ba pare wala yu'minuna bi shay'in min ayatillah munafiqun tamit gemuñu dara ci aya yalla yi nga suratu muhammad tam mi ngi koy wax wa minhum man yastami' ilayk hatta idha kharaju min 'indika qalu lil ladina utul 'ilma madha qala anifan yalla ne ulaiika alladhina tabaa'a Allah 'ala qulubihim wa tabaa'u ahwaahum mune wa minhum amna si nit ñi yow yonent bi amna si ñoo xamne bu ñewé sab jotaay tok ba nga jangale li ngay jangale ba pare bu ñu genné dañuy dem saña am xam xam nan len mais maada qala anifan mais mom lan la doon wax sax ñum mom lim doon wax sax xamuñu ko munafiquni bu toge ci yonent bi sax li yonent bi wax duñ ko xam ndax sa ñom gëmuñu ko dañ len di zéné sax motax bu ñu genné sun borom mo len leral mune wa minhum man yastami' ilay yow yonent amna ñuy deglu ci yow boy wax dañ la melni ñu lay deglu waye li ngay wax ya bu duggé ci nopp bi genn wolé wa minhum man yastami' ilayk hatta idha kharaju min 'indaka bun genné nak qalu lil ladina utul 'ilma ñu dem ci ñi nga xamné ñoy borom xam xam yi moy ñi gëm ndax ala gëna utul 'ilm al 'ilm huwa al iman ñi nga xamné am nañ gëm ñom ndax mandarga day feñ ci ñom ñuy jëm ci ñom nalen mais ma da qala anikan mom la lañ wax sank yalla nak né ulaiika ñoñu alladina moy ñi nga xamné tabaa Allah yalla kaskena ala qulub sen xol yalla mo tecc sen xol ndax té lutax wattabu ahwaahum dañu top sen banexu bakkan ñom sen banex bakkan lañ top yalla xamne kon ñom amulum ñub yalla kasse sen xol ko yalla kasse sa xol nak def na leer du ci mëna dug yalla mu sool ci lool ibn kathir mu continue mu ne wala waaw mu ne wala yatawakkalun ñom tam duñu wakilu duñu wak manam munafiq da wakilu ci yalla ndax te ki gëm yalla mo mëna wakilu ci yalla wala yusalluna idha ghabu ñom suñu wété duñ julli suñu wété mbolo ñom dañu julli waye suñu wété duñ julli wala yu'adduna zakata amwalihim duñ joxe sax zakat mun amé alal ju bari dañ ko ci banque bi mo am nek ay millions ñu jek jek calculer ko ñu wara génné ay 200000 300000 day dis sen xol duñ ko mëna génné budé ay 200000 lañ am xayna li ñu génné du bari xayna mën nañ ko joxé ay 2000 francs yoy mën nañ ko joxé waye mun alal ji démé nak ba bari ba mat ay 10 millions yoy wala gatt yi bari jur yi bari dootuñ ko génné té nak mune wala yu'adduna zakata amwalihim duñ joxe sen zakay alal comme ni amone ci jamono Abou Bakr bi fi yoni sallallahu alayhi wasallam nekkon ñom dañ daan gëné zakat ndax te xamnañ ne bu ñëwul gëné zakat rek ñu xamni ñi ay nafiq lañ waye and ak gëné gi ñu gëné zakay sen xol and ci won legi nak bi fi yoni sallallahu alayhi wasallam gëné aduna ñu profito ci nak Abou Bakr ñëw di jël ci zakat yi ñaan kan duñ la jox zakat yi parce que kenn rek la yalla neewon demal jëri azaka ji muy yonnati man sallallahu alayhi wasallam te joge na fi kon azaka ken waru ko joxe ndax yalla yonnati bi la wax ne khud min amwalihim sadaqa demal nga jëli ci sen alal ji ab sarax tu zakihim nga len di selal azaka da fay selal legi nak ñom ñu ne yonnati bi la yalla joxon digal yonnati bi jogen ko ñun ñu ko joxe Abou Bakr ne kon man ma fi wutu yonnati man sallallahu alayhi wasallam ci ma taxaw falaasam comme lepp lu mu waron def rek man ma ko wara def kon motax mu daal di nam nak forcer len amna ci ño xamni sax dafa muju ñoo muju dajale sen mbolo bari ne dañuy xaa Abubakar ba bi ni xaa Abubakar sax Omar dafa ñew ne lu tax ngay xéal ñi nga xamanteni ñom ñi ngi julli comme ñun di wor comme ñun Abubakar nek nak manam juro fank l'islam yi buñ ci bayyi rek damay xéal ñom buñ ma téré ben sofu gëlem bi gëna tuuti bo xam da nañu idul yonent bi indilul mako rek na xéal ñom kon lool la lay wone tamit gene azaka fank la bu reuy te ki kay joxe tamit day wone ne mom gëmna motax ibnu kathir mo ne bokk na ci mandal gay nafiq wala yu'aduna duñ joxe zakat ambalim sen azakay alal mu ne nak fa akhbara Allah ta'ala annahum laysu bimu'minin yalla nak xibar nu ne ñi ñom gëmuñu ku mel ni gëmo summa wasafa Allah almu'minun mu dal di melal ñi gëm nak moy innamal mu'minun allazina idha dhukira Allah mu tuddu juromi jikko yo nga xamanteni ku gëm mom ngay mel mu ne ñi fa addu fara'idahu dañu joxe faratay yalla yi wa zadatuhum tasdiqan mu manam ay yi ni deg daf len di yok ngëm wala yarjuna ghayruhu te dun yaakar kudul yalla ndax ki wakilu yalla limi woné moy dafa yaakar yalla motax mu wakilu di mom muné lolu ibnu abbas moko wax na ibnu kathir mi ko bindu ci tafsiram ibnu kathir mu konné muné wa ala rabbihim yatawakkalun wax bi sun borom né sen borom kessé lañuy wakilu lim ci djublu moy la yarjuna siwahu wala yaqsuduna illa iyyahu manam ñom duñ yaakar kudul yalla te duñ djublu tamit ci kudul yalla ci yalla kessé lañuy djublu sun amé sen aajo bëgg aajo bi fajo yalla kessé lañuy ñaan pour mu fajalé sen aajo te yaakaruñ ko ci keneen te ñoñu tamit wala yaluzuna illa bi janabihi ñom duñu wëru luddul ci wétuk yalla ci yalla dal lañuy wëru mune wala yaqlubuna alhawaija illa minhu duñ sakku aajo ci kudul yalla buñ amé aajo bëgg mu fajé ci yalla kessé lañ koy sakku wala yarghabuna illa ilayhi xemé mun kunul yalla yalla kessé lañ xemem wa ya'lamuna annahu ma sha'a kana wa ma lam yasha' lam yakun te ñum xamnañ lu neex yalla moy am lu neexul yalla du am ndax yalla mom mo yor kun fa yakun moko yor ci loxom mom kesse moko yor te wa annahu almutasarrifu fil mulki yalla moy sopatleku ci nguuram manam lu ko neex lay def ki febar mo la febaral ki ñak mo la ñakal ki am mo la amal wa annahu aghna wa akhna yalla ko o mo la omal ku ñak tamit mo la ñak mo la xagn ndax lepp ci loxom lay nekk lay doxé mune wahdahu la sharika lahu mom kesse nak amul kum ci bokale manam bokul ak ken nguram gi limi def mom yalla mom kesse la mokay def te bokko ken wala mu'aqqiba li hukmihi te atem amul appel xam nga bo ne tribunal ñu atel la ne la sanctionner nañ la 10 ans bo ne def appel cour d'appel ngay dem yalla nak bo xé até amatul appel amul cour d'appel fofu wa huwa sari'ul hisab te yalla tamit reglem dafa gaaw lol yalla ab reglem mom regle bu gaaw la ndax lepp la xam mone wali hada qala sa'id ibn jubair mone li motax sa'id ibn jubair ben borom xam la bo xam da don tafsir alquran mom tawit mone bo setante ay bi da nga gis ne atawakkul ala allah jima'ul iman mone wakilu ci yalla kat nekte mo dajale gem yalla yeb ci wakilu ci yalla wëru ci yalla deug deug koku mom dafa dajale molem li nga xane moy sarti ngam yalla yi kon lol la ibn kathir leralale ay bobu borom tere bi continue mone wa qawlihi ak wax bu sun borom mone ya ayyuhan nabiyyu hasbuka allah ey yow yonent bi yalla doyna la tax yonent bi ku ne xamna ne sonon na ci bi mi tambali wote bi di wote sonon na ñi ko don ñi andon ak mom tamit di ñi nga xamne ñoko gëmul sonon nañ mo tax mo ne ko ya ayyuhan nabiyyu hasbuka allah wa man ittaba'aka minal mu'minin yow yonent bi yaax ñi ngeen and yaax ñi and ak yow gëm yalla doyna len manam wëru len ci yalla lolu la bëgg wax tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga amna benn bis nim nekké makka fi tambali wote bi ñom khabbab ibn al arab ñom bilal ibn rabah ñom ammar ibn yasir xam nga sonon nañ do na len sonnal mais dafa am benn bis khabbab ibn arab ñew ne yonenté bi ñun sonnañ trop xana do ñu dimbali nga ñaan yalla mu indil ñu nimbal ba ñu am doole ndax ñu ñoo nekk ci deug ba pare di sonni ni yonenté bi ne ko muñ len dafa melni sax yeen da ngeen xawa yakamti ma leen di xamal ne kat amna ñu leen jitt won ñoo leen gënon na sonnu ndax ñi leen jittoon da nañ ci jël ko xam dafa gëm jël lu melni absi di xar yaram bi bam nek ñaari parti te du wax te du wedd yalla ci yeen agulen fofu na leen xamal ne kat bis dana ñew nit ki dana dawal gilemam jëlé ko makka ba hadra maut te hadra maut ab dekk la bu sori suma jumul côté yaman la nek digënté makka ak yaman xam nga lu sori la mo ne te fofu kat du ragal ludul til go xamne narna lek ak jurom kon lool mo lay wone l'islam dana tasaro ma ndoto ragal ben yefer bo xamna la lorté lolou amon na kon muñ rek mo am solo ñom mo sonon nañ ba nga xam sax dem na ba yonent bi sax ci bopam dem bay wax nan mata nasrullah kan ni yalla di dimbali hatta zulzilu hatta yaqula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah sonon nañ ba yonent bek ñim andal dem nan tan ni yalla dimbali yalla nak fofu mo le dalal sen xel ne len ala inna nasrullahi qarib dama ne nimbalu yalla kat jegena lol sori wut ndax aduna mom dara yagul ci yalla mom motax nga gis mo ne ya ayyuhan nabiy e yonent bi hasbukallah yalla doyna la waman tabaha ak kep ko andak yow minal mu'minina ci ñi gem kep ku gem yalla kon naga doylo ki nga xane moy yalla mo waxat benen aya wa qawlihi wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu mu nek ci suratu talaq yalla mo ne waman yatawakkal kep ku wakilu wiru ala allahi fi yalla fa huwa koku hasbuhu doynako manam yalla doyna la fa huwa yalla hasbuhu doynako manam bo wakilo ci yalla baye sey nit ci yalla rek yalla doyna la bu gis ki nga xane ci moy yantibi alayhi salatu wassalam da fay joxe ben jangale moy nit ni niñ wara wakilo ci yalla da ko wara melni picc ndax te picc buy genn fajar wala suba tel buy genn ci tagam bir bi dara du ci nek waye buy delu ci day fess del ndax mom da fa wakilo ci yalla mune law tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan mune bu ngeen wakilo ci yalla deug deug wakilo baye sen bop ak yalla yalla da na len wërtegal comme ni wërtegal picc ndax te picc buy xey bir bi dara du ci nek waye buy delu ci bir bi day fess del pourtant amul compte bancaire bu muy jël di retirer wala fo xamanteni xalaat nañ fay liggéey waye mom dafa xey rek ne man dal wëru na ci yalla gannaaw yalla mo ne wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha amul kenn kuy dox ci kaw suuf loolu yalla yor sa kon man yalla dina mu wërtegal kon kep kuy noyi mom yalla mo lay wërtegal ndax sa wërteg bu jexé limuy woné moy doto da ngay genn aduna mune wa an ibn abbas jël nañ ci ibn abbas radiyallahu anhuma qala mune hasbunallahu wa ni'mal wakeel bax bobu di hasbunallahu wa ni'mal wakeel te moy yalla doyna ma te mo gën ci kuñuy wakilu kep koy wakilu rek yalla ci gën lepp luñuy wakilu rek yalla ci gën bab bobu di hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha ibrahim alayhi salam mom la sun mam ibrahim waxon hina ulqiya fi an-nar ban ka tabale sa wara wax nga ibrahim daf don wote bam son ba eñitam sonné ni ki dal pour ñu mëna muccion il faut ñu ray ko rek te xamul ne ko yalla namul nga def mom do de leena ñom ñu dañ koy fexel di ka ray sal seenap tal bam yañ ñu sanni ko ci bir mom ban nga sañe dañ hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doyna ma te mo gën ci kuni wakilu yalla ne fa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim man tané ibrahim sa tal bu yañ bobu tal bo xamanteni ban ko talé picc sax bu daan naw ba tim tal bi day wond ndax tangay kon xam lool metti won na te ñom ban kay sanni sax ñewul ba tim sa wara wara ndax buñ ko timon ñom sax du len duñ attan tangor wi waye dañu jël lu melni ak lanster da fay wutal ben kees duggal ko ci da koy tembel sanni ko mom mu dem duggu sa bir bu duggé mu ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel sun borom nak mu ne man yalla mané ay yow sa wara wi nekkal sedd bu and ak jamm ci ibrahim sun borom yonnati bi alayhi salam mu ne sun borom daf ne ya nar yow sa wara wi kuni barda nekkal ak sedd wa salaman ak sedd bu and ak jamm yonnati bi alayhi salam ne bu yalla waxon bardan kesse kon ibrahim dana fa de ak ak sedday te pourtant sa wara la fofa li manam waye la sun borom mo ne wa salaman ak jamm kon sedd bu and ak jamm kon sedd tamit dana ray ni sawara di daye la ap sedd di raye do gis ne sun borom subhanahu wa ta'ala mom moy mbiri huwa khaliqul asbab wal ahwal yalla moy sabab yi mom mokoy moko bind ak mbiri manam sawara buy lak yalla mo dogal ne day lak secret ba tax muy lak yalla mo xam bu roccé secret ba sawara dotul lak bu fekke tane geej liñ baxaw moy ku ci taxaw di dox ci kaw geej do mëna dox ngay def lan manam suux ci bir da ngay lak waye yalla bu joxe ndigal geej gi ne taxaw manam ku taxaw fi yow bu suux du suux sun mom subhanahu wa ta'ala tamit lepp dal moy joxe ndigalam mu dem ci ndigalam lay doxé kullun yajri bi amrihi lepp dal ci ndigal sun mom subhanahu wa ta'ala lay doxé ndax moy al-qayyum ga moy al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat yalla moy taxawi lepp te lepp lo xamanteni mi ngi dox doxal rek mo xam luy teddal la mo xam luy tangal la dafa am secret bu sun borom subhanahu def ba tax muy seddal wala muy tangal waye bu ko rocce secret ba dotul jariñ lam don jariñ mo tax sun borom mo ne sawara wa nga xamanteni mom lañ sanu ibrahim e yow sawara wi nekkal jamm nekkal sedd ba and ak jamm ñu netali ñu ne ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni san pour wala ni mom wakilam fim toll won ci yalla nim degeere won bi nga xamanteni san nañ ko sawara wa dañ ne jibril alayhi salam mom moko feñu ne ko alaka haajo est ce que am nga aajo jibril malakallah malaka yalla jibril nga xamne sun borom mi ngi koy wax ci alquran mune allamahu sharidul quwa jibril lay ku am katan la koku moko feñu bim ko feñu ne ko alaka haajo est ce que am nga aajo Ibrahim ne ko waw amna aajo waye day aajo bi du yow mais ci yalla la am aajo amma ilayka fala wama ila rabbi nak fa na'am manam awma aajo ci yow jibril xam nga manon na ne yow jibril kat amna ci aajo kon jibril man nako yëkëti genn ko waye daf ko ne awma aajo ci yow waye ci sama borom kat la am aajo fofu tamit liñ ci déggé moy xam nga Ibrahim xamne li gën ci mom la yalla def Ibrahim bu fekkenté ne sun borom xamna ne mu lakkon sa waro mo gën yalla daf koy bayyi mu lak ndax amna ñu sanni sa wara ñu lak té pourtant ñoo ñoo nekkon ci dëkk bu lu melni ashabul ukhdud yi ñeen jang ci alcorane parce que ashabul ukhdud tamit dañoo tassé won ak bur bu kacior bur bi di jël ñi gëm yalla ñep tal ciim ciim lu mag muy bax baxi ak ndox ñom am ñu sax neena diiw la té diiw bu tang xam nga nit bo su diwale yaram yu fay dem amna ben ndaw so xamanteni sax ci ashabul ukhdud dafa yoron domam mom gëm na mais dom jël doon ñewante bi nga xamanteni bur bi neena ko dag may da ngay wéddi wala ma tabal la ci cinli cinli tay ñu bari tabal nañ len mu gis len ñi def ndax cinlu reuy la won lu melni piscine bu tang legi nak mu dem ba na reculer dom ji fofu te dom ji lire la won yalla wax loko mu ne ko yaay kat ma nga lay xamal ne li nga nek moy deug bu fekke man nga yeeram man mom anduna ci nga dugg ci cinli ñu lakkuñu te ma nga xamal ne buñ fa deme duñ fa yag ndax tay def na cin mom cinli sens ak diwlin kuñ fa tabal mom do fa yag hayna metti bi ay 5 secondes lay don bu ko defé rek la sa def yépp xéew lay don ndax aljana nga jëm motax nga gis né yaqin fofu lay feñ tamit am wolu am kulti sa borom subhanahu wa ta'ala motax ibrahim né malaak la jibril yow day awma ci yow aajo waye sama borom amna ci mom aajo motax sa borom nak fofu mu jox ndigal sawara wa né ko sawara wi nekkal sedd ba andak jamm ibnu abbas mo né baat bi di hasbunallahu wa ni'mal wakeel mom la ibrahim waxon ban ko sané sawara ba waye wa qalaha muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom la yonenté bi wax di muhammad ban ka sané na hayna qalu ban ka waxé inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan ndax yéferu makka yi bin dajalé khasat ukhut di xex ba nga xamanteni xarabi jeexna abu sufyan mo ñew di len tital ñom jullu ñi bo abu sufyan gëmagut mu len ma ngi len di xamal né kat nit ñi jëlat nañu renfort pour dalat sen kaw ñu len di xëbal nak len tital ñom nak bi len ko waxe rek ñom ñep dañ ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñun dal yalla doy nañu te mo gën ci kuni wakeelu sun borom mu ne alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamtasuhum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin 'azim yalla mu ne ñi nga xamne ay nit ñoo ñew ci ñom nan len kat jël nañ renfort coaliser wat nañ sun doole pour dala sen kaw fakhshawhum na ngeen tit nak ban ko waxe rek fazadahum iman daf len gëna yok ngëm sax daf len gëna dello sen borom kon julit lokay gën di xabal muy gëna dello borom ndax yëm ngay xabal day xamna yoro dara mëno dara tay li nga am doole yaakar ko yalla mo la ko jox bu ko yalla dindé doto am dara nga jang xetatu kan Musa alayhi salam ba nga xamanteni jibar kat ya fir'aun dajale won pour ñu xex Musa jibar kat ya ban gëmé Musa ba gis ni li Musa yor moy dëgg ñom dañu gëm xalu amanna bi rabbi harun wa Musa fir'aun nak ne di len xabal nak nan amantum bihi qabla an a'lana lakum qabla an a'zana lakum manam da ngeen kay gem te joxuguma len digal fir'aun mo pour mom ko wara gem Musa sax mo wala wara jox digal pour nga gem ko ba gis bur bu katior non lay doxale qabla an a'lana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra ah kon deke complot ngeen da ngeen ma complot Musa mi moy sen jibar kat bu magi mo len jangal jibar da ngeen ko complot pour yak dekk bi innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra mo len di xebal nak len menacer len te nan fala sawfa ta'lamun di ngeen xam sama doole fum ton la uqatti anna aydiyakum dina dagate seni loxo wa arjulukum ak seni tank la uqatti aydiyakum arjulukum min khilaf wal usallibannakum dina len daj fi judu'i nakhl ci tanramay dama len di daj ci tanramay fulen xol xamne yeen ñu len di mugal wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban abqa suma len defee lol di ngeen xam kan mo geuna meuna tar mugal ak kan mo geuna meuna mugal mu def ki geuna tar mugal kan la yalla la ki gëna mëna mbugal muy def tamit yalla la ndax mbugal muy def moy mbugal mu sawara ndax mom fognu ne bu len dajé fofu ci saw ci juzur an-nakhli sa ëkkatanal may sen metit da fay continuer di dem té bu xasse dé do fu ñëk metit mo tax ñoon tam ko fofu sen yaqin da fa gëna dëgër moy mu lay wone ki gëm yalla bokay ñëw diko menacer yi gëna gëm yalla moy comme li sun mëna wax fi né ñi bu len menacer muy yonent ak sahaba yi fa zadahum iman da len yok ñom yalla nga gis ñibar kat yi tamit ñom xass na ñoo gëm sen gëm yokuna ñom dañ ko né faqdi ma anta qad wa atel bu la nexe na nga atte yow ma anta qad do op atte kat yow fir'auna da nga bew rek faqdi ma anta qad wala nga ne ko atel lo la nex defal daggal tay sunuy tank dagatel sunuy loxo dañu ci erkitan lu la nex defal innama takhdi hadhihi alhayat ad-dunya yegal ne aduna bi kessi nga mana até waye nak inna amanna bi rabbina ñun mom gëm nañ suñu borom kon ñom xamal nañ ko ne lool daf leen gëna dello seen daf leen gëna dello ci seen borom balen firawna menacer kon julit bi boy ñew diko menacer manoko tital lu mel non la ibnu taymiya waxon ibnu taymiya nga xamne bimu joge di jangale tawhid bu leer da don manam borom xam ñi nga xamanteni ño jamane won ak mom ñoko magon sax dañu xaton ci mom parce que da fa dañu nekkon ay borom xam yo xamanteni dañ doon wax buru lu ko neex lu neex lañ daan wax comme ñu amé ci jamono yi nga xamné borom xam yo xamanteni da nekk ñom nguur gi lañuy liggéeyal lepp lu politique bu nguur gi dara doxal rek gis na julit ñi mën nañ ci bañ and day wo ay ño xamné imam leen tuddé wala borom xam am lu leen jox wala ay intérêt ñom nak ñi ma dagana li nga xamanteni mom la buru yi bëgg ñom ñu amé suñu jamono ji ibnu taymiya nak jamonoom bi mu joggé nekkon jeune dafa won wote ci tawhid bu sel paré nak di wote diiné bu leer lo nak arrange won borom xam yi nga xamné ay nafiix lañ won da non wax lu li bour bi neex ñom nak ñu dem daat koy jaxassé ak bour bi bour yi nak daat koy tecc ci kasso bi ñu ko tayé ci kasso bi ibnu taymiya ñom fekkon sa kasso ba di mu leen di jangal tawhid diiné ju set ñoñ nak buñu genné ñëwaat ñoñ ñi nekkon kasso buñu genné ñëwaat ci dëkk bi di jaxasso waat ak doowa dëkk bi ñom tamit ñuy wote waat comme ni tayé doon wote waat borom xam yi nak né ne bour bi yow ka nga tecc sa kasso ba mi ngi ñi sonal ci mbedd mi ndax té ñaw yi formé sa kasso ba ñoy ñew fi di ñu ci yakalat suñu liggéey bour bi daat koy jël daat koy dakk yobu ko Égypte benen dëkk ñu ban ko daxé fofu tamit fofu moy woté wat fofu ko xataat daxat tamit dëkk mo tax ibnu taymiya taxaw mu né ma fa'ala a'da'i bi samay non mënuñ def ci man dara liñ man moy dakk ma nafi wa nafi siyaha suñu ma daxé ma ngi def tourisme manam suñu borom xam nga mo né na ngeen dox ci kaw suusi gëna gis kemtaane yalla yi dëkk bu ma dem rek dama fay gëna gis kemtaane yalla yi kon loolu ñu ngi koy dimbali mu ne liñ man ci man mooy ñu tëj ma sijni xalwa suñ ma tëjee damay gëna wéet ak sama borom di gëna jaamu yalla ndax lim manoon ci kaw suusi sax mënu ko woon bi mu nekkee ci biir mu ne liñ man ci man tamit mooy maw qatli wa qatli shahada bu leen neexee ñu rey ma te buñ ma reyee ma am shahada ma bokk si ñi nga xam ne yàlla tagg na leen kon ki nga xam ne yow boo nekkee si dëgg moom ku lay menacer du la tiital ndaxte bu mbugal yi ñu lay mbugal sax day tax suñu borom subhanahu wa ta'ala di la teggal say bakkaar kon loolu mooy wone ne nit ki am na yaqin ki toll foofu kon ñaari aaya yooyu la borom téere bi indi wala ñetti aaya yooyu ak benn hadith bi ñu yokk si benn hadith boo xamante dafay nekkaa si bunt bi di wone atawakul ala allah ni mu amee solo muy hadith boo xamante ni abdullah ibnu abbas moo ko nettali mu ne an abi alabbas abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma jël nañ si abdullah ibnu abbas yaa ne leen yàlla gërëm moog bàyyam qaala mu ne kuntu xalfa nabii salallahu alayhi wa sallam man kat dama àndoon ak yonente bi nekk si gannaawam fa qaala yonente bi ne ma yaa xulaamu inni uallimuka kalimat ey yow xale bi kat kaay ma xamal la ay baat kon booba abdullah ibnu abbas xale la woon waaye dafa àndoon ak yonente bi di dox yonente bi di nekk nag kaay ma jàngal la ay baat baat yoo xamante ni dalay delloo si yàlla tamit dafay wone tamit fii nit ki ni mu war a wéeroo si yàlla mu jóg koo wax mu ne ko ixfadillaha yaxfadka wattul yàlla yàlla wattu la yow sa xol wi def ci yàlla boo defee yàlla ànd ak yow ixfadillaha tajidhu tujahak wattul yàlla foo dem fekk fa yàlla maanaam sa mbir yépp yàlla moo la koy yore te day antu mu ne ko nag ida saalta fasalillah saa boo demee bay laaj laajal yàlla kese saa booy ñaan ñaanal yàlla kese wa ida staanta fastain billah sooy sàkku ndimbal na nga sàkku ndimbal ci yàlla kese ndax ndimbal yàlla moo ko yor ndaxte lu yàlla namu kenn mënu koo ànt waaye lu yàlla ne du am tamit kenn mënu tax ba mu am ma yaftaxillahu linnaasi min rahmatin fala bumsika laha wa ma yumsik fala mursilalahu min baadi suratu fatir la ko wax mu ne lépp lu yàlla nammal jox nit ñi si ay xéewal kenn mënu koo téye waaye lu yàlla téye nag si ay xéewalam kenn mënu koo joxe moo suñu borom maanaam yonente bi alei saatu salaam ne abdullah ibnu abbas wa ida staanta sooy sàkku ndimbal fastain billah na nga sàkku ndimbal si yàlla kese te li la koy war a gën a xamal mooy waalam ann al ummata law ittamaat ala an yanfauka bi cheyin lam yanfauka illa bi cheyin qad katabahu llahu lak maa ngi lay xamal kat yow abdullah ne xeet wi yëpp suñ dajaloo woon bëgg laa jariñ ci benn mbir duñ la mën a jariñ lu dul bu ko yàlla nammee wa in ijtamacuu ala an yadurruka bi cheyin lam yadurruka illa bi cheyin qad katabahu llahu laka ñoom ñëpp tamit suñ dajaloo woon bëgg laa lor si benn mbir duñ la mën a lor lu dul rek fekk yàlla moo ko namm kon si liñ ciy léegi mooy li la dal ndogalu yàlla la lépp lu man lu la mante la rek ndogalu yàlla la li nga am tamit yàlla moo la ko jox mais rek yàlla lim lay jox tamit daf koy jaaral si ay nit waye nak tekkuul nit ñoo ñoo la ko jox mais yalla mo la ko jox mu ne ko li tax loolu manam nit ñi buñ dajalo won bëgg la lor duñ la mëna lor loolu yalla and ci suñ dajalo won bëgg la jarign duñ la mëna jarign loolu yalla and ci moy rufi'atil aqlam yëkëti nañ khalima ba wa jaffati suhuf manam mu ne kay gi tamit wawna kay di yalla duñ bindé wawna kèn mënu ko far tay khalima ba yëkëti nañ ko kèn mënul yokk kèn mënul mënula yokkal waye kèn mënul la wañu tamit amna benen hadith tamit bo xamanteni yëneñu sallallahu alayhi wasallam ngi koy jangalé mu ne nit ki sax avant muy juddou la yalla di bind li ko nara dal ci aduna bi ak lim fi nara am ci wërtak ak li nga xamanteni mom la fi nara nek ak bu fekkenteni ko nara texé lay don ak ku naru la texé té lolou day fekk bim lolou kagn la ko yalla di bind moy bim amé ñent wër ci biir yaayam bob la ko yalla bind avant muy juddou lolou la ko xam defena do ci ci kulay son kulay menacé bo xamé né li nga nek dëgg la mom da ngay bo andé ak yalla sax yow day dal mune solo nañ tamit benen hadith bu xawonu rok bi ci benen riwaya sun borom muy manam yunus sallallahu alayhi wasallam mune abdullah ibn abbas ihfazillaha tajidhu amamaka watul yalla nga fekk ko sa kanam manam fo jëm rek ding ko fekk yalla ta'arraf ila allah fi ar-raha ya'rifka fi shidda na nga xam yalla jamono ji ngay am jappandal manam lila yalla sant ci jaamu yalla nang ko def jamono ji ngay am jappandal bis bo demé nak ba am khat khat yalla mo lay yoro bopam wa'lam annama akhta'aka lam yakun li sibak nga xamne lepp lula échapper lepp lo amul rek yalla mo dogal ni li waro ko am wama asabaka lam yakun li yakhtika li yakhti'ak lepp lo xamne dal na la nak mon won fexé ba dula dal ndax lu yalla bindon la ndax bi ay bi yalla wax rek kuko deg doyna ma asab musibatin fil ardi illa bi idnillah amul dara luy dalé ci kaw suuf ci ludul ndox digelu yalla la muneko wahlam anna an-nasra ma'a as-sabri nga xamne nak nimbal da fay mi ngi ñew ci muñ manam so muñe la la yalla dimbali wahlam xamal anna an-nasra nak nimbal nimbalu yalla ma'a as-sabri dafa andak muñ so muñe rek yalla dimbali la yalla bu la natto yene say sax dafa la bëgg dimbali ndax inna allaha ma'a as-sabirin yalla dafa andak ñi muñ na ana benen hadith bu mu jangali muné yoonte man sax jangale ko muné inna allaha idha ahabba qawman ibtala idha ahabba qawman ibtalahum yalla fekke dafa nam aw xet daf la di nat xet wow nak ño wara profito ci nat yi len yalla nat pour ñu muñ bu ko defé nak yalla indi len xewal mune nak wa annal faraja ma'al karbi mune ko wunni njaxare yi après njaxare lay doon manam nit ki bu ande bu nekké ci aw tis rek na beg xamné du jeex du yag tuti tis wow dem yalla indi ay xewalam wa anna ma'al usri yusran comme ni nga wax ci surtu alam nasra inna ma'al usri yusran gannaaw jafa bo gis rek yalla dañ indi ak yombal kon su metté xam xalaatal ne dana ma sa neex te aduna tamit non lay doxé ndax tay du neex faw du naqari faw tamit wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nas fani mom yalla dafay ëlbeuti rek yene sa yow nga am naqar jamono ji ngay am naqar keneen mi nga am banex jamono ji ngay joy amna ku yéré ndax dafa am banex yene sa tamit nga am banex keneen am naqar non lay doxé kon li am solo moy julit bi nek ci digënté ash-shukru was-sabr manam sant ak muñ lool rek mo am ci aduna bi lu neex ak lu naqari bu la yalla joxe lu neex la in shakartum la yazidannakum bu la yalla joxe lu neex nga sant bo defé mu doli la waye nak bu fekke daf la jox lu naqari isbir nga muñ ndax te sun borom subhanahu wa ta'ala lool non lay doxali aduna bi aduna bi mom du neex faw du naqari faw tabit mom yunus sallallahu alayhi wasallam mu jangale wat benen aya benen hadith mu ne ma nga yemu ci miru ki gem yalla ndax ci gem yalla mom lepp loko dal da xewal la bu fekke lu neex moko dal mu sante yalla yalla doli ko mu nek xewal bu ko lu naqar dal dalé mu muñ yalla and ak mom te ko yalla andal def na ne yow saxel warna dal mune fihi masail amna ay masala al ula bi ci jek moy anat tawakkula min al faraid ba yeg ne wakilu ci yalla kat ci farata yi la bok ndax sun borom daf ne bim limé melokan ñu gëm yalla daf ci bolé walé wakilu ci yalla kon loolu mo lay wone wakilu ci yalla farata la nit ki dafa wara wakilu ci yalla as-thaniyatu ñaarel bi annahu man min shurutil iman mu won mo ne la shart la ci ngëm yalla wakilu ci yalla shart la ci ngëm yalla as-thalithatu ñettel bi moy tafsir ayatul anfal ñu tafsir ay mi xane mo nek suratul anfal te bobu waxal nañ ko moy bim wax ne innamal mu'minun alladhina idha dhukira allah wajal qulubuhum bam jeex faqim woné melokanu ñu gëm yalla ar-rabi'atu ñentel moy tafsirul aya fi akhiriha manam aya bi muju sar bobu batay الخامس تفسير آية طلاق ني تفسير صار مانام آية بنك سورة طلاق موي ومن يتوكل على الله فهو حسبه كوكيلو سي يالا رك يالا دوينا لا دويلول يالا يالا دوينا لا السادسة جوروم بنل بي عظم شأن هذه الكلمة ريايو بعد بي وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل بعد بريلا موم لا إبراهيم وخون با يالا موسول كو ساورا ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد yentay tan bam nekké ci autis ndax rasul uhud metti won na ci ñom waye ñom tan hasbuna allah wa ni'mal wakeel lañ waxon rek mu daldi nek lo xamanteni jeexna manam fis wa jeex ba sun borom santax mi ngi koy wax yentibi sax mu ne ko wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka allah buñ la bëggé nak parce que bi nga xamanteni mushrikun makkay ñew nañ wala yahud yi nekkon bir madina dañu ñewon ne dañuy signé yentibi sallallahu alayhi wasallam ak ay accord legi accord bo xamanteni kep ko xamanteni yaangi xex parce que yahud yi dañ dan dem ci yeufari makki di and ak ñom pour xex yonenté yi légui nak ñu signé accord né légui nak ñom dootuñ dimbali yeufari makki yi dañ ñom daal dañuy tok seen place yonenté tok place duñ xex yonenté bi yalla yonenté bi nak alayhi salatu xamna ni yeufari ay workat lañ waye nak yalla di dalal xalam né ko wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu bu fekkenté ni ñom li ñuy signé gëmuñu ko dañ la bëgg war xamna ñom waron nañ yalla bu jëk war yalla nak ko jëfënta diñ ko war waye nak lolu bu mëna naxari naxté wa in yuridu ay yakhdahuka suñ la bëggé nax fa inna hasbaka allah yalla doyna la baye len sen mbir ak yalla rek way yudu ay xdo fina hasbaka allah ndaxte huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi bul fatay yonentina yalla mo la dimbali yalla mo la degeural ci ndimbalam huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin yalla mo la dimbali tamit ci julit ni yi nga and ak yow gem la ñol ndimbal la bala yalla jox ndam la doole la bala yalla jox wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim yalla mo takfale digeunte xolu ñi gem yalla ñi gëm yalla and ak yenente bi dañoo bëggante won nek ben ñom ñep ben lañ won lepp lo xamne dal na kenn rek keneen ko da koy yëg banex bu kenn am tam ñep koy bok ndax yalla mo boole seen xol ci gëm giñ gëmé ndax nit ñi ci gëm yalla kessa lañ mëna andé boolo nek ben ndax ñi gëmul yalla nek natex wala yéfer sax ñu suñu borom neena bo leen gisé ñu and da ngay fogné ben lañ waye nek seen xol yu and tahtabuhum jami'an da ngay fogné ñom ñep ben lañ waye nak wa qulubuhum shatta seen xol yi dafa juyoro da ngay gis ci ñi nga xamne aduna te rek ka tax ñu and da ngay gis seen mbolo mo xam parti politique lolou lum doon sax da ngay gis ni da ngay fawne ben lañ waye ñom seen bir ñu ngi xexante seen bir wa qulubum shatta seen xol yi nekkul ben yalla na ngay yonenté man mala dimbali ci boole gi ma boole xolu ñi la gëm wala bi ayyadaka bi nasrihi wal mu'minina wa alafa mu boole bayna qulubihim seen bir xol yi yow yonenté sax mo no won boole seen xol yi law an faqta ma fil ardi jami'an ma alafa bayna qulubihim yonenté ak limi am stratégie ak limi am xel yeb mo won fay sax ba sahaba yi nekk ben waye yalla moko def mu ne ko law an faqta ma fil ardi jami'an so dépassé won li nekk ci kaw suuf yeb pour boole sen xol do ko meuna def kon nga gis ne nit ñi nan julit ñi ben lañ waye gis nga julit ñi est ce ben lañ ci kaw ni rek waye bo ko xolé di gis ne bari nañ ay kurel parce que ci ngëm gi la motax ndax yalla moy boole ay xol lolé nak ñu ngi koy def wax bu ne ñu ngi koy wax lo ne ñu koy wax pour boole xol yi waye nak ci iman kesse lañ mëna nekk ben mo sun borom na yoonte bi law an faqta ma fi ardi jami'an bo dépense li ci kaw suuf yépp ma alafta bayna xol do ma sa boole seen xol wala kinna allah alafa baynahum yalla mo boole seen xol yi def leen ben innahu azizun hakim yalla ko note la ku xarala la tamit limi def xamna naka la koy defé te nam gëna rafet la koy def ndax te ku xarala la hakim la motax mo ne ko nak ya ayyuhan nabiyyu hasbuka allah e yoonte bi gëna mal defal li yalla rek doyna la ak wa man ittaba'aka mu'minin kep ko and ak yow tamit fiñu gëm yalla doyna len mune ci babu di babu tawakkul ben borom xam bu ni wax abdullah ibn baz amna wax jum ci wax mune fa tawakkulu yajma'u amrayn wakilu fi yalla nak dafa am ñaari mbir yo xamanteni mom lay andal bu ci jëk bi moy as-siqatu bihi subhanahu nga wolu yalla ndax ki wakilu ci yalla dafa wolu yalla wal i'timadu alayhi ak sukkandiku ci yalla tamit nga sukkandiku ci yalla wonene yow amo doole way yalla kess mo am doole wal imanu bi annahu musabbibul asbab wa musarriful umur nga gem ne tamit sun borom mom sabab yi ci bopam mom moy mo sabab yi yalla sabab yi ci bopam mo len sak wa musarriful umur yalla moy fatal mbir yi tamit bom moy premier mbir mi nga xamne dafa am ci tawakkul moy wëru ci yalla man da ngay gem da ngay wolu yalla wirus yalla kesse tek tan nga gëm ne yalla lu fi am rek moko amal ñaare bi tamit moy ta'ati al-umur allati sharaha Allah azza wa jalla min asbab dukhul al-janna wa asbab an-najat min an-nar gëna wakil nga fi yalla tamit do sogu rek ndax do wakil rek tok sa kër ne won dina dug al-janna yalla ku bax la du bind nit ñi paré di leen lak yoy mom bo waxé tamit tok mom da ngay nax sa bop motax mu né nga jankonté ak mbir yi nga xamanté yalla yonal nako ci sabab yi tax nit ki dugg aljana ndax yalla dañé li ko ko def dem aljana wa asbab an najat nana ak sabab yi tax nga mucc sawara bu féké tane da nga né bu ko ma dugg sawara da ngay mayté ne ko li nga xamné moy tax nit ki sabbi sawara yéne tane sallallahu alayhi wasallam dañé aljana dañ ko wëralé ak ay metti lo xamné neexul bakkan sawara nak dañ ko wëral ak ay banex lolu ci gëna bari li neex sa bakkan rek boko xolé lolay sabal sawara la riyazu billah aljana tamit il faut nga gorgolu ndax yalla mo ne wajahidu na ngeen gorgolu jihad moy nga gorgol def effort lepp loy def rek di ci gorgolu di not sa bakkan ci lu neex yalla lolu jihad la motax mo ne wa kadhalika ta'ati asbab ma yanfahu fi dunya min al-akl wash-shurb wal-libas bo waké lo ci yalla tamit da ngay gorgolu ci ci aduna bi nga sakku lo xam da lay jariñ ci aduna waye do tok sa kër rek ne yalla kum bind na la wërsegal rek tok sa kër waaw lool mom du soti motax mu ne da ngay sakku sabab yi tax sa aduna bax ci lek ak nan ak solo ak mbay muy liggey ak tijara commerce wa khayriha ak mbolem façon liggey muy tax rek nga tedd ci aduna da ngay gorgolu nak da kay def ndax amna ci jamono international ku ñew bimu ñewé gilem la indi ñew rek fekente bi sallallahu alayhi wasallam tok rek ci bir jakk yi mu wacc ci gelem rek ñew dugg yent ne ko waaw sa gelem est ce yew nga ko mu ne ko bayina ko yalla werna ko yalla mu ne ko delul nga yew gelem bi pare do ko weru ci yalla waaw kon da ngay def li nga wara def pare nak do ko ni werna ci yalla waye lool mom nekul tawakkul waye tawakkul la bayiniku la te bayiniku mom baxul mom mo ne nak nit ki bu gëme loolu fayata'ata al asbab allati fiha qiwam hayatihi wa asbab salamatihi bo gëme ne da nga wara sabablu bu ko defé da ngay def lepp lo xamne na tax sa aduna jak ak li tax tamit nga mucc ak li nga xamne tamit tu'inuhu ala ta'ati llahi wa rasulihi li lay dimbali ci nga top yalla ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te li tax nga ma top yalla yaronte bi moy jang pour xam sa diine xam lan la yalla bëgg mom il faut nga jang ko mom xam ko ndax boko jangul mëno ko xam te li bon tamit moy top ak tax li al ahma top gumba manam top baaji rek lum def rek pour yow lum def rek baxna mais tamit dañ la wax pour nga jima jang tamit gorgolu ndax te kokko tamit ni yow la melone bu ñu defon ni yow ken du am xam xam bo ne man ci ma top comme mom wuluna ko xamna rek te li day joom ni tamit day faté tax bu won lolu ñun duñ nekk fi kon aljana lañuy nekk tax sun mam adama faté ben faté motax yalla wacc ko fi aduna wacc ko fi ci kaw suuf te faté mom nit ñepp lay dal ndax te motax ñu tuddu ñu insaan moy koy faté kon gannaaw nit ki day faté nak ndax fi julli tamit dañ say mu faté wara def ñet rak def ñent boko fateli wul yeen ñaar ñepp seen julli du baax day yaqku motax mu ne da nit ki dafa wara gorgolu ci sakku ci adunaam lo xam daf koy defar waye nak mu bañu faté al-akhiram ndax ta yalla dañe wabtagh fi ma ataaka Allah ad-darul akhirah ad-daral akhirah manam lima la jox nang ci sakku keruk al-akhirah manam nga fexé ba sa al-akhirah jak waye nak wala tansa nasibaka min ad-dunya bul faté ciir bi nga am ci aduna bul top jaamu yalla rek ba ku la xol fo nga feewat wala ku la xol yeureum la fekk ne ya ko yobé sa bop manam nit ki dafa wara équilibré day yamalé baña melni yahudi baña melni nasrani tamit ndax nasrani dañu ëppal ci jaamu yalla ba tax ñene ñene duñu tak soxna wa bu ñëpp defon non aduna bi mom du jax ñom tax kon luñu juddu kon loolu bo xol ci xel nga xamne loolu amut ndax yeenté ni neena la rahbaniyata fil islam ak labbe wu amul ci l'islam yeenté ni neena ma leen gën te man damay tak soxna damay nelaw guddi te damay lekkaw ñam tamit kon ñak lekkaw ñam mom tekkewul ne da nga bax ak baxum kenn do xam ci top manam aduna dal jël ci lay dimbali pour nga jaamu yalla ndax yalla bi ngi wax mo ne qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq yeen kan mo len wax yalla dafa aramal tartar yi nek ci aduna bi qul waxal man harrama kan mo aramal zinatallahi tartaru yalla yi allati akhraja li ibadihi tartar yi yalla gennel ay jaam nit ñe ko mom kay auto yi pour nit ñi la avion yi pour nit ñi la keur yu rafet yi pour nit ñi la yow kay fexé bam lew rek te bu mu la yakal jaamu yalla boko mané am kay am ko dara nek ci ndax ta yenen ci bi yalla jangal na mo ne inna allaha yuridu idha manam sun borom subhanahu wa ta'ala beug na dal bu fekente ni xewal na la ak xewal mu gis xewal bi jeexit bi sun borom fekke da ngay fayeku 1 million te ko la xol yeureum la melni am ñi fay 50 million lolu baxut nit ki bu amé xewal dafa raw feñ ci mom lolu dal yonent Allah wax ci ben hadith ibnu baz mu ne wax bi sun borom ne hasbuka Allah wa man tabi'aka minal mu'minin yalla doyna la ak kep ku la gem yow yonent bi ay lim ci naw moy kafika Allah yalla doyna la wa kafi man ittaba'aka minal mu'minin yalla tamit doyna kep ko xamne gem nga ko ñettel bi mune al ihtiyat an la yuqal tawakkaltu ala allah thumma fulan, mune nak bu kenn wax ne wëru na ci yalla ak diw wala wëru na ci yalla top diw, lol kenn wala ko wax boy wëru mom ci yalla kess ngay wëru ndax te motax mune wa ala allah fatawakkalu, xam nga neewul fatawakkalu ala allah yalla la jëk jital dane wa ala allah ci yalla kesse fatawakkalu na ngeen wakilu in kuntum mu'minin bale gam ngeen, xam ngeen say man nga ne bu soobe yalla gannaaw ciob rek yalla nak soob diw lol man nga wax ay bu lay ci wakilu nak war nit ki warul wax ne wakilu na ci yalla top diw lol daganu ci baatu wakilu ndax te lol buntu bu sewla bo xamne man na duwalit ki ci nga xamne moy bokale, kon lol mo nekkon li nga xamne mom lañu indi won ci babu tawakkul bi ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu li ci njub li ci deug mu jéggal ñuko yalla yalla boole ci nga xamne bu ndégué wax top la sa gëna rafet yalla jéggal na suñu bakkar te may ñu fekke waat benen bis te mu yokku wërsëg yi guddul suñu fan may ñu wërgu yaram wëral suñu cër te yaram ñu suñu njabot ci siratal mustaqim subhanakallahu rabbik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullah. Thank you.